na maua maruta. Isso é hatari. Pesa de baba pesa, isso é hatari. Hospitalini haukutokea, hata shemeji yako alipokuwa hospitalini haukutokea. Mianga iko ndugu yangu ya maisha mianga iko kaka ya maisha tokea acha dada yako alipolazwa hospitalini haukutokea yangaiko kaka ya maisha yangaiko shemeji ya maisha dunia dunia dunia dunia Why you